Co do sekundy, jest szósta, Michał Nogaś w piątek. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości w serwisie. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sąd zdecyduje dziś o tymczasowym areszcie dla żołnierza, który wystrzelał trzy magazynki w kierunku cywilnego auta. Eksplozja przed komisariatem w Berlinie. Ucierpiało dwoje policjantów. Chipowanie zwierząt pomogło w ich odnajdywaniu w Sylwestra. 25-letni żołnierz, który po pijanemu w Bielniku oddał 90 strzałów w kierunku cywilnego auta, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień połączonego z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi oraz pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Autem, do którego strzelał, podróżował ojciec z jego nastoletnią córką. Jak powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, mężczyzna złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Podejrzany przyznał się częściowo do pewnych okoliczności, to znaczy do tego, że spożywał alkohol na terenie jednostki, przyznał się do tego, że pełnił służbę pod wpływem alkoholu, że kierował groźby karalne, że oddawał strzały, natomiast nie przyznał się do tego, by miał zamiar pozbawić kogokolwiek życia. Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt żołnierza. Dziś rozpatrzy go Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie. Mężczyźnie grozi dożywocie. Służy on w 3. Batalionie Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Został zawieszony. Grozi mu również wydalenie ze służby. Silna eksplozja przed budynkiem policji w Berlinie. Ucierpiało dwoje funkcjonariuszy. Według tamtejszej policji eksplodował nieznany obiekt umieszczony przy ogrodzeniu. Silny wybuch spowodował poważne obrażenia twarzy i oczu policjanta i spowodował szok u policjantki. Oboje brali udział w rutynowym patrolu bezpieczeństwa, poinformował rzecznik berlińskiej policji. Dochodzenie ma wyjaśnić, co dokładnie eksplodowało przed budynkiem policji, czy był to celowy atak. Dziś będzie wiadomo, jak szybko rosły ceny w grudniu. Główny Urząd Statystyczny opublikuje tak zwany szybki szacunek inflacji. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że ceny w grudniu wzrosły o 5% w ujęciu rocznym wobec 4,7% w listopadzie i że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku konsumenci zauważą szybszy wzrost cen. Co dalej z inflacją? W styczniu na tą chwilę szacujemy, że ona może jeszcze podejść do mniej więcej 5,5%. Na podobnym poziomie utrzymać się w lutym, a w marcu jeszcze będzie takie dobicie gdzieś tam troszkę minimalnie wyżej, ale raczej nie do 6%, a potem już powinno być w zasadzie cały czas generalnie w dół. A informacje dotyczące grudniowej inflacji GUS poda o 10:00. Do krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt nie trafił po Sylwestrze żaden zabłąkany i spłoszony przez huk fajerwerków pies ani kot. A co roku takich przypadków były dziesiątki. Właściciele nauczyli się lepiej opiekować czworonogami w tym trudnym dla nich czasie, zauważa Klaudia Adamczyk z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jakiś przełom nastąpił. Mamy nadzieję, po pierwsze, że apele, które próbujemy Państwu przekazać, docierają, większa świadomość ludzi i zapewne również nauka na błędach. Natomiast zdecydowanie ta świadomość ludzi, tęsknota za zwierzęciem i strach o niego sprawił, że zostały po prostu lepiej zabezpieczone. Z kolei Anna Zielińska z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva mówi, że w odnajdywaniu wystraszonych czworonogów pomogło chipowanie i przypomina, że obowiązkowe chipowanie zwierząt domowych to jeden z postulatów zawartych w tak zwanej ustawie łańcuchowej. Kwestia chipowania i centralnej bazy właśnie informacji o zwierzętach, tak żeby zagubiony zwierzak nie musiał trafiać do schroniska, tylko jak najszybciej mógł wrócić do swojego właściciela. Publiczne wysłuchanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który zakłada utworzenie centralnej bazy chipów, ma się odbyć w Sejmie pod koniec stycznia lub na początku lutego. Niemal w całym kraju ostrzeżenia przed oblodzeniem. Synoptycy apelują o ostrożność. Dodatkowo przez cały dzień można się spodziewać zimowej i wietrznej aury. Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że miejscami mogą wystąpić przelotne opady śniegu i burze. Na północy lokalnie przyrost porykliwy śnieżny po 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i krańcach południowych do 2 stopni na zachodzie, północ oraz w centrum. W rejonach podgórskich Karpat około minus 3 stopni. Do prognozy pogody powrócimy jeszcze po serwisie Trójki. Klimat. A chciałoby się powiedzieć, że kiedyś to były zimy, tymczasem wczoraj w Tarnowie zanotowano plus 13,3 stopnia, w niedalekim Krośnie było minus 1,3 stopnia. Długotrwały brak opadów doprowadził do suszy hydrologicznej w zlewni Pisy w Warmińsko-Mazurskiem. Ogłoszono właśnie nowe ostrzeżenie. Od czerwca trwa susza hydrologiczna w zlewni Górnego Ełku i Górnej Legii. 29% energii w sieci krajowej produkowanych jest teraz z odnawialnych źródeł. Od 11 do 16 potrwają zielone godziny, w których prąd jest najtańszy. Wtedy warto na przykład uruchomić pralkę czy zmywarkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze pogoda. W piątek zachmurzenie duże. Czasami umiarkowane, to zależy od części Polski. Miejscami przelotne opady śniegu na północy i zachodzie, także deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze. Wiać będzie najsilniej nad morzem do 95 i wysoko w Sudetach 100 km na godzinę. A wysoko, wysoko to zawieje i zamiecie śnieżne. Minus 3 na Sądecczyźnie, minus 1 na Suwalszczyźnie i południu, a 2 na zachodzie, północy i na Mazowszu. 5,5 minuty po szóstej. Tutaj sobie sprawdzam, o której godzinie można włączyć pralkę albo zmywarkę, żeby sobie to jakoś ułożyć w głowie. Od 11 do 16. No kto o tej porze ma czas prać? My? Raczej nie. Dzisiaj 4 razy M do 9. Michał Jakubik, Michał Stanisław Perzyna, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Idziemy. Trójek. O której godzinie Państwo włączają pralkę, a o której zmywarkę? To jest może dobry test na to, by poszukać niemałej liczby odpowiedzi. Ja nie wiem, bo to raczej żona włącza. So extraordinary. New Order, True Faith. Dziś na początek naszego spotkania w... Zapraszamy do Trójki. Co dziś w audycji do dziewiątej właśnie. Otóż zaczniemy od wolnego. Urlop psia cierzyński, menstruacyjny, czy chwila na oddech po tym, gdy odejdzie ukochana osoba, porzuci nas dla innej albo innego. Czy taka opcja, bo już się pojawiają pomysły takowe, faktycznie może nam pomóc? Jest to dobra opcja, żeby poświęcić chwilę dla siebie i przemyśleć sobie pewne sprawy. Nie rozwiązaniem jest wolny dzień, tylko to, w jaki sposób radzimy sobie z sytuacjami trudnymi. To jak w końcu, tak czy nie? O tym jeszcze przed siódmą. Jak i o tym, że na naszych oczach narodziło się zaledwie 2 dni temu nowe pokolenie. Dużo wytrwałości w radzeniu sobie z problemami przyszłości, ale też umiejętności konstruktywnego myślenia w świecie opanowanym social mediami. Życzyłbym podobnych warunków, jakie my mieliśmy. Dobre warunki do studiowania, miały dobre warunki także do życia, tak żeby się Polska rozwijała i wyjazdu też za granicę, by można było poznawać nowe kultury. Tego życzymy betom. Po siódmej... Po siódmej spytamy, czy można się ubezpieczyć od takich dźwięków, zwłaszcza gdy to dziecko sąsiada zaczyna wspaniałą przygodę ze skrzypcami lub pianinem. Fałszowanie, niedociśnięcie pasa na strunie albo omsknięcie smyczka. Jak reagują wasi sąsiedzi? Na razie nie było żadnych skarg. Nikt się do nas nie dowalał do drzwi i nie mówił, że jemu to przeszkadza. Ale jak można podejrzewać, sytuacja jest rozwojowa. Będzie też o wzruszeniach i to na najwyższym szczeblu. Szefowa Ministerstwa Kultury pomysłem jest zachwycona. Mówi, że roni łzy, gdy słucha nowej wersji. Uspokajam, to nie u nas, ale niezwykle blisko. Słowacy zmienili nieco brzmienie hymnu. Po co? O tym przed ósmą. Chwilę potem, wciąż przed ósmą, odwiedzimy zoo. Jeżeli pada deszcz, to siedzą w dziupli. Siedzą w dziupli, tam mają orzeszki, tam sobie te orzeszki chrupią, nie wychodzą na deszcz, jak jest słota, wieje, pada śnieg czy deszcz, to po co mają wychodzić? A po ósmej będzie całkowicie na poważnie, a także bez uników. Dziś gościem audycji będzie Krzysztof Bosak. Poczytamy też przed dziewiątą, lub inaczej, ja Państwa zachęcę do czytania, ale także do spotkania z przepięknymi, choć budzącymi emocje plakatami z serii Polska. Aha, i będą książki do przejęcia. Na razie rozpędzamy piątek, 22 i 7 trójek. O której godzinie Państwo włączają pralkę albo zmywarkę? Dowiedzmy się. 22,7 trójek, niełatwe pytania po szóstej. Zmywarki niestety nie mam, ale jeśli chodzi o pranie, to faktycznie zdarza mi się robić je w ciągu dnia, gdyż pracuję zdalnie. A i zawsze znajdzie się tam te 5 minut, żeby tą pralkę załadować, uruchomić, po tych 2 godzinach wyciągnąć pranie i rozwieźć. You get what you give, New Radicals. Żeby Państwa dobudzić, jest piątek, niektórym się wydaje, że jest wtorek, jeszcze kilka dni wolnego. W przypadku tych, którzy wzięli urlop, aż do 6 stycznia włącznie, z różnych powodów. O tym przypomnę, dziś będziemy mówili w audycji porannej. W sprawie pralek i zmywarek to się podzieliliśmy z Miśkiem Jakubikiem. Ja po 11 nastawiam w domu to pierwsze, a no 13 to drugie. Miłość do łez i pierwsza krew. To wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, Wallis za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę Wiśle Dani zagłosuj. Dzisiaj po 19 kolejne wydanie listy przebojów. Notowanie 35. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. Czy się Zieliński tam pojawi z tym nagraniem? Lubiłbym, ale to od Państwa wszystko zależy. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, tam można oddawać głosy. Przegląd prasy. Co tam, panie, w polityce? Zaczynamy od Onetu. Coraz gorzej na linii Polska-Węgry. Kolejny ruch rządu Donalda Tuska. Kamil Dziubka pisze w Onecie o tym, że ambasador Węgier będzie niemile widziany w trakcie uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ta odbędzie się dziś wieczorem w Warszawie. Tak dowiedział się Onet. Odpowiednia nota MSZ trafiła już do strony węgierskiej. W tle jest sprawa azylu politycznego, jakiego rząd Viktora Orbana udzielił byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, a ten, przypomnę, wczoraj zdecydował, że nie będzie już posłem zawodowym i, jak mówi, chce w ten sposób pomóc tym nieudacznikom, którzy w tej chwili kierują pracami polskiego Sejmu i polskiego rządu. Wirtualna Polska donosi z kolei o sytuacji w Rosji. Gazprom groził Unii Europejskiej zamarznięciem, jednak kryzys gazowy Kremla uderza w przyjaciół, pisze Tomasz Molga. Pierwszą ofiarą nowej odsłony kryzysu gazowego stali się mieszkańcy prorosyjskiego Naddniestrza. Kłopoty mogą też mieć Słowacy i Węgrzy. To jednak nie koniec, bo sprawa wstrzymania przesyłu gazu rosyjskiego ukraińskim gazociągiem może okazać się kartą przetargową w rozmowach o przyszłości Ukrainy i zawieszeniu broni. No, wychodzi na to, że pierwotne plany Władimira Putina jak na razie spaliły na panewce. Co będzie z gazem i zamarznięciem Unii Europejskiej? O tym więcej przeczytają Państwo w Wirtualnej Polsce. Joe Biden, odchodzący powoli prezydent Stanów Zjednoczonych, rozważał atak na Iran przed odejściem z Białego Domu nieoficjalnie. Informuje o tym Rzeczpospolita. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przedstawił prezydentowi Bidenowi opcje dotyczące potencjalnego ataku na obiekty związane z programem nuklearnym Iranu przed odejściem Bidena z urzędu. Informuje Axios, powołując się na 3 źródła znające szczegóły sprawy. Warianty przewidywały atak na obiekty związane z tym programem nuklearnym przed 20 stycznia, gdy na Kapitolu zaprzysiężony zostanie po raz drugi Donald Trump. Dlaczego ta sytuacja jest trzymana w zawieszeniu i co może wynikać z tych zapowiedzi? O tym przypomnę dziś w Rzeczpospolitej. A portal W Polityce przepytuje profesora Jana Żaryna, byłego dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Jana Paderewskiego, byłego senatora, historyka, który odnosi się do słów profesora Antoniego Dudka, innego historyka, przestrzegającego przed tym, że kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, lubi rządy twardej ręki i może posuwać się do takich działań, do których nie posunął się jeszcze żaden prezydent wolnej Polski, tej wolnej po 89 roku. Rządy twardej ręki w IPN to nie autorytaryzm, tylko chęć wykonania misyjnych zadań, przekonuje profesor Żaryn. Cały wywiad z nim tylko, jak informują twórcy tego portalu, na stronach wpolityce.pl. A na zakończenie zaglądamy do dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Iwona Szpala i Agata Kondzińska piszą o tym, że kandydaci, choć jeszcze kampania oficjalnie się nie rozpoczęła, walczą o głosy wsi. Ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że o wyniku przesądziły głosy wsi właśnie. Ich wynik nie rozstrzygał się w Końskich, jak się powszechnie utarło, ale w Nieświniu, niedaleko Końskich, czyli coraz dalej od miast i miast na prawach powiatu, mówi dziennikowi profesor Jarosław Flis, politolog z Krakowa. Kandydaci ustawiają kampanię pod najmniejsze miejscowości, co oznacza, że ci, o których wiemy już, że będą kandydować, a więc Magdalena Biejat, Sławomir Mencen, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki czy Szymon Hołownia, więcej czasu spędzą poza metropoliami i dużymi miastami. Wybory, przypomnę, w maju tego roku. A teraz, w styczniu tego roku, 25,5 minuty po szóstej, na antenie programu trzeciego Linkin Park. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the price. The Emptiness Machine, Linkin Park się pnie na liście przebojów już na 13, a w kwestii godzin, w których nastawiamy różne urządzenia AGD... Produkty ze średniej półki już w sklepach, które Państwo kupujecie, mają aplikację telefoniczną i nie trzeba specjalnie wybierać godziny w pracy czy nie w pracy. Po prostu włączę sobie z telefonu pralkę właśnie między godziną 11 do godziny 16. Czyli możemy sobie wziąć telefon z Michałem i na przykład otworzyć pralkę przez telefon. O 13 pyk, dziękujemy, przychodzimy do domu, otwierają się drzwiczki i gotowe. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 6:30. Dlatego w studiu pojawił się Romuald Wójcik. Co najmniej jedna osoba zginęła w ataku nożownika w Lizbonie. Poważnie ranne zostało 3-letnie dziecko. Według policji ofiarą śmiertelną jest 30-letni mężczyzna, prawdopodobnie ojciec zaatakowanego dziecka. Media podają sprzeczne informacje co do obławy na nożownika, który według niektórych źródeł został już zatrzymany. Policja jednak na razie tego nie potwierdza. Donald Trump może być kluczową postacią dla zakończenia wojny, powiedział prezydent Ukrainy. Zdaniem Wołodymyra Załańskiego, prezydent elekt Stanów Zjednoczonych jest w stanie zatrzymać działania Władimira Putina. Odbyliśmy kilka rozmów. Myślę, że Donald Trump jest bardzo nieprzewidywalny i bardzo chciałbym, aby ta nieprzewidywalność była skierowana przede wszystkim w stronę Federacji Rosyjskiej. 20 stycznia Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przed wyborami zapowiadał, że zakończy wojnę z Rosją w ciągu 24 godzin od objęcia urzędu. Na koniec cyfrowe pachnidło. Czy androidy śnią o elektryzujących zapachach? Sztuczna inteligencja ma zrewolucjonizować pracę nad nowymi zapachami. Skutkiem ma być usprawnienie ich projektowania, ale też otwarcie drogi do spersonalizowania perfum. Naukowcy z Tokio opracowali sposób na szybkie stworzenie zamierzonego zapachu bez żmudnych prób i błędów. Profesor Takamichi Nakamoto stwierdził, że sztuczna inteligencja potrafi odtwarzać znane zapachy i generować nowe, a najlepiej radzi sobie z zapachami o charakterze kwietnym. Jak się zatem okazuje, kwiaty trafiają także do serca sztucznej inteligencji. Kolejny serwis Trójce o 7. Nic się w pogodzie nie zmieniło. Mam te same wiadomości dla Państwa. Dziś będzie silnie wiać, najsilniej nad morzem do 95 i wysoko w Sudetach do 100 km na godzinę. Niebo zachmurzone, słońca niewiele, -3 na Sądecczyźnie, a najcieplej +2 na zachodzie, północy i na Mazowszu. Uderzymy teraz o poranku. Za 28 minut 7 Killa, Papa Was a Rolling Stone to George Michael, a za kilka minut opowiemy o tym, że można teraz wziąć wolne z zupełnie innych niż dotąd powodów. W sprawie telefonów, pralek i zmywarek przed i po. Halo? Panie Marku, jest pan z nami? Halo? Dokładnie o godzinie 7 rano razem z żoną wspólnie otwieramy zalakowaną kopertę, w której jest napisane, jak tam będzie ze zmywarką dzisiaj, jak z lodówką, jak też z pralką. Z tego ważne, wiadomość jest zaszyfrowana. Mamy czas do 16. Aha. Pana Marka, my możemy włączyć aplikację, jak Państwo słyszeli. Biorę telefon, naciskam i mówi. George Michael sprzed lat w wersji koncertowej Killer Papa Was a Rolling Stone. W kwestii tych wszystkich urządzeń AGD technicznych, które można nastawiać między 11 a 16, bo wtedy są tak zwane zielone godziny, pani Magda napisała, że testuje wraz z mężem wszystkie możliwe urządzenia i sprawdza, które najlepiej usypia córeczkę. Wychodzi na to, że w nocy zmywarka, tak po 23, wtedy szumi bierze i koi, a w ciągu dnia oczywiście odkurzacz. I poleca wszystkim rodzicom, by sobie znaleźć w sieci odgłos odkurzacza i po prostu włączać na wszystkich możliwych urządzeniach, bo to i prądu się więcej oszczędzi i dziecko pośpi. Rover o śnie, sen nas opuszcza i wtedy można cyk-cyk zmywaleczkę właśnie, ale teraz zmieniamy temat. Nowy 2025 i nowe plany urlopowe. 26 albo więcej dni przed nami. Wiadomo, że w przypadku umowy o pracę mamy 20 dni wolnego i 26 w przypadku stażu pracy powyżej 10 lat. Jednak oprócz tych przewidzianych przez kodeks pracy, jak urlop wypoczynkowy, opiekuńczy czy okolicznościowy, ślub lub pogrzeb, niektóre firmy idą dalej i oferują nietypowe opcje. Urlop psiacierzyński, menstruacyjny czy chwila na oddech po złamanym sercu. Czy taka opcja faktycznie może nam pomóc? Na to pytanie odpowiada teraz Robert Milczarek, który jest psychologiem. Rozumiem intencje pomysłodawców takiego rozwiązania, które mają dać pracownikom przestrzeń na to, żeby zająć się sobą w sytuacji trudnej. Natomiast z drugiej strony taki dzień wolny, to żeby rzeczywiście miał wartość, to pytanie, jak jakościowo go spożytkujemy. Jeżeli ktoś, mając wolny dzień, ma stosować tak zwane nieadaptacyjne strategie radzenia sobie z kryzysem, czyli na przykład leżeć w łóżku, spożywać alkohol, używać różnych używek, to ten dzień nic nie zmieni. Ten dzień tylko pogłębi stan kryzysu i w żaden sposób nie przyczyni się do tego, żeby z tym kryzysem sobie poradzić. Mateusz Smoczyński, TeamUp. Jeżeli jesteśmy w miejscu, w swojej głowie, gdzie nie możemy skoncentrować się na pracy, bo są jakieś inne wyzwania, które nas rozpraszają, to lepiej wziąć dzień wolny i po prostu poświęcić się rozwiązaniu tej sytuacji. Ale jako pracodawca nie patrzysz na to tak, że w pewnym momencie to może być nadużycie? Także systematycznie co tydzień będę miała złamane serce. Ważne, żeby pula takich dni była w jakiś sposób ograniczona. Traktujemy pracowników jak dorosłych. Aplikant Radcowski, Maria Jantczak. Coraz modniejsze stają się urlopy, między innymi właśnie urlop psiacierzyński, czyli dla psa, właścicieli psa, urlop menstruacyjny. Na pewno pracownikom też milej w takich zakładach pracy się pracuje. Myślę, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie, szczególnie te urlopy menstruacyjne dla kobiet, które cierpią z tego powodu, mają o wiele więcej utrudnień. Agnieszka Donowska-Tomczyk, PR Director w 38 Content Communication. Z pewnością jest to bardzo istotne, szczególnie dla młodych pracowników z pokolenia Z, którzy są bardzo wartościowi pod kątem zaangażowania w pracę, umiejętności, ale jednocześnie potrzebują też zwrócenia uwagi na swoje potrzeby i swój sposób życia. Jedna z polskich wokalistek śpiewa, że praca dobrze zrobi mi na serce. I bardzo dobrze, myślę sobie, śpiewa, choć nie wiem, która to wokalistka, bo aktywność jest jednym ze sposobów na ustrumieniowanie naszej energii, również energii związanej z przeżywaniem emocji trudnych, czyli smutku, radości, frustracji, niepokoju, lęku. Masz w swojej firmie takie rozwiązania? Mamy po prostu więcej dni urlopowych, które dajemy. Mamy wigilię, zanim to było modne, zanim rząd to wprowadził. Mamy też wolny dzień na Sylwestra, bo wiemy, że no de facto to jest też taka praca udawana, więc tutaj wszyscy mają więcej wolnego. I staramy się takie akcje wolontaryjne robić razem. To są urlopy zdecydowanie skrojone na nasze czasy i na potrzeby pracowników, na które trzeba zwracać uwagę. Nie rozwiązaniem jest wolny dzień, tylko to, w jaki sposób radzimy sobie z sytuacjami trudnymi. Jest to dobra opcja, żeby poświęcić chwilę dla siebie i przemyśleć sobie pewne sprawy. Ja uważam, że to jest głupota. Kiedyś tego nie było, no i dało się funkcjonować. To jest, przyznam, mój ulubiony argument. Kiedyś tego nie było i się dało, to tak mniej więcej można powiedzieć o lodówkach. 100 lat temu ich nie było i dało się funkcjonować, ale czasy się zmieniają. Jedna z polskich marek odzieżowych w 2020 roku wprowadziła płatny urlop menstruacyjny dla swoich pracownic. Każda zatrudniona kobieta może skorzystać z jednego dnia wolnego w miesiącu. Bez konieczności składania wniosków formalnych wystarczy zgłosić nieobecność w danym dniu. Temat jest poważny, zajęła się nim Joanna Karp. Są też inne powody, dla których możemy poprosić o wolne. Wypoczynek po ciężkim rozstaniu, przepracowanie czy wazektomia. Tak, tak, to się zmienia, ale załóżmy, że są jeszcze także inne powody, dla których chcielibyśmy nie przyjść do pracy. Może mniej poważne, może mają Państwo pomóc, jak szef, pomysł na to, jak szefa przekonać i się wyspać. Dlaczego wziąć urlop? Mam taką ładną koszulkę Trójki, chętnie przekażę, jeżeli ktoś nas przekona, dlaczego chciałby wziąć dziś wolne. 22,7 Trójek. Za 14.07 Psycho Killer, słowo psycho zawiera w sobie cząsteczkę psy. A propos urządzeń pracujących podczas naszej nieobecności w czasie zielonych godzin, moi sąsiedzi mieli taką, w cudzysłowie, fajną przygodę. Mają bardzo zdyscyplinowanego psa. Nigdy mu się to nie zdarzyło, ale raz załatwił swoją potrzebę w czasie zielonych godzin i włączył się odkurzacz Rumba. Podobno to była tragedia. Nie zna życia, kto ma psa i tego nie przeżył. Dodam, że ja na przykład mam jeszcze bardzo białe ściany. Michał, ty nie myśl, że ja nie widziałem, że ty gwizdzesz za szybą do Psycho Killer. Za 12:07. Zapraszamy do Trójki. W sprawie urlopów na żądanie z różnych powodów można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. A teraz uwaga, czasy idą nowe. Po Zetkach były alfy, przyszedł czas na bety. Dzieci, które rodzą się od 1 stycznia 2025, należą już do nowej generacji, która to już generacja za naszego życia. Osoby urodzone w latach 2025-2039 będą zaliczane do pokolenia beta. Pierwsze przedstawicielki i przedstawiciele są już wśród nas. Opole, 1 stycznia 2025 roku, minuta po północy. Wtedy na świat przyszła Maja. Pierwsze niemowlę to dziewczynka. Urodziła się siłami natury. Waży 4020 gram. Opowiada rzeczniczka Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Natalia Ochędzan. Mierzy 59 cm. Otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Kolejnym dzieckiem urodzonym 1 stycznia, 31 minut po północy, jest chłopiec Teodor. W Rzeszowie pierwsze dziecko w nowym roku urodziło się 28 minut po północy, a w Poznaniu 46 minut po tym, jak pożegnaliśmy stary rok. Cała czwórka to już przedstawiciele nowego pokolenia. Według Zofii Dzik, prezes Instytutu Humanites, pokolenia, które będzie musiało odpowiedzieć na kilka stojących przed nim dylematów. Z jednej strony dużym tempem rozwoju technologii, z drugiej strony jakimś kryzysem związanym w ogóle z pytaniem o tożsamość, o człowieka, o humanizm, o granice, które będziemy przesuwać też jako ludzie w kontekście rozwoju technologii, czy też integracji ludzi i maszyn, o czym coraz więcej się w ostatnich latach mówi, ale też to będzie pokolenie, które będzie musiało się mierzyć z szeregiem też innych wyzwań. I niekoniecznie, jak przewidywali filmowcy, będzie to bunt maszyn. Przed pokoleniem beta stoją też takie zagrożenia jak zmiany klimatyczne czy migracje. Do tego świat coraz bardziej przyspiesza, dlatego coraz trudniej jest mówić o takiej grupie jak pokolenie. Coraz częściej mówi się wręcz o plemionach, że mamy dużo krótsze cykle, w których jesteśmy w stanie łączyć osoby i wskazywać na pewne podobieństwa w ramach danej grupy. Całość nie brzmi zbyt ciekawie, dlatego mamy dla pokolenia beta życzenia. Dużo wytrwałości w radzeniu sobie z problemami przyszłości, ale też umiejętności konstruktywnego myślenia w świecie opanowanym social mediami. Życzyłbym podobnych warunków, jakie my mieliśmy. Dobre warunki do studiowania, miały dobre warunki także do życia, tak żeby się Polska rozwijała i wyjazdu też za granicę, by można było poznawać nowe kultury. Swoje 3 grosze dokłada Zofia Dzik, która zwraca uwagę na pewną cechę ludzkiego mózgu. Otóż gdy niektóre funkcje przestają nam być potrzebne, nasz umysł je po prostu wyłącza. Dlatego prezes Instytutu Humanites ma dla nas radę. To jest pytanie, na ile właśnie na początku tego roku poddać to jakiejś własnej refleksji, jak ja jedną chociaż rzecz